Muhterem efendim, Sa'd ibn Havle'nin Mekke'de ölmesine üzüldüğünü ifade buyuran Efendimizin, Allah'ım, ashabımın hicretini tamamla, onları geri döndürüp hicretlerini yarım bırakma diye dua etmesi zaviyesinden, günümüzde adanmış ruhların hicretlerinin tamamlanması hangi hususlara bağlıdır? Hicret dediğimiz zaman mutlak zikir kemaline masruftur. Esprisi açısından ele alınca Mekke'den Medine'ye hicrettir. Dünyada daha çalımlı ve daha sıkıntılı, daha ızdıraplı hicretler olmuş olabilir. Fakat bunların hepsi ona nispeten zilli birer hicrettir. Tabi birer hicrettir yani. Hicret biraz da muhacirin kamet kıymetiyle mebsuden mütenasip değer ifade eder. Çünkü o hicretin başında, o hicret kahramanlarının başında Hazreti Muhacir-i Hakiki vardır. Yani Efendimiz vardır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir, ikincisi de Medine-i Münevvere medeniyet merkezi olmuş. Hicret eden insanlar orada. Site İslam devletini kurmuşlar. Sonra cihanla kendi ölçüleri içinde, İslam'ın disiplinleri içinde. Günümüzdeki kaba sapa hesaplaşmalar şeklinde değil. Dünya ile hesaplaşmaya girmişler. Ve iki devlet onların karşısında pes etmiş. Ve İslam mesajı dünyanın dört bir yanına yayılmış. Bu işin bir yönüyle anil merkez hareket noktası Medine-i Münevvere olmuş. Anil merkez hareket orayla başlamış. Daireler halinde dünyanın dört bir yanına yayılmış. Fakat o insanlar aslında hicret ettikleri yerde muhacer deniyor oraya. O muhacerlerinde de böyle kalma niyetinde olmamışlar yani. Çünkü Medine-i Münevvere'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhunun ufkuna yürüdüğü zaman çok tabakat yazarları 100 bin sahabi vardı diyor. Bunun 30 bini Medine-i Münevvere'de ise çevresinde ise o çevreye havali deniyor yani. Çevresinde ise Medine-i Münevvere'nin mezarlığında 10 bine yakın sahabiden bahsediliyor. Diğerleri yok orada. Demek ki yani o muhacerden hicret ettikleri o ilk mukaddes hicret mahallinden başka yerlere göç etmişler. İşte Ebu Eyyub-ül Ensari vaka muhacir değil, o ansardandır. Ta İstanbul'a kadar gelmiş. O yolda niceleri ruhların ufkuna yürümüş. Bizim açımızdan ifade ederseniz çoğu dökülüp yollarda kalmış demek icap eder. Fakat bu tabiri onlara layık görmediğimden dolayı onlar hakkında kullanmıyorum. Onlar ruhlarının ufkuna yürümüşler. Melekleşmişler. Melekuta istiad etmişler. Şimdi gel zaman git zaman Mekke fethedilince bazıları Mekke-i Mükerreme'ye gelmiş yerleşmişler. Bu arada sizin dediğiniz Sa'd ibn-i Havle, o da hasta olmuş orada. Sa'd ibn-i Ebi Vakkas da Efendimiz'in halazadesi. O da hasta olmuş orada. O zat kendi teessürünü ifade etmiş. Yani hicretim tamam olmayacak ya Resulallah demiş. Ben burada ölür kalırsam, oysa ki Medine'ye gitmiştik yani. Sözümüz orayaydı, gözümüz de oranın üzerinde, Medine. Demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cenab-ı Hakk'ın bildirmesiyle senin için o mevzuda bir beis yok. Fakat beis olan Sa'd ibn-i Kavle'dir demiş. Yani o demek Medine'de vefat etmeyecek. Nitekim öyle olmuş yani. Sa'd ibn-i Ebi Vakkas yaşamış Allah'ın izni inayetiyle, duası makbul. Aynı zamanda Cisr hadisesinden sonra Katsiye Savaşı'nda İslam ordularına kumanda etmiş. İran'ı baştan başa fethetmiş. Yezdücirdi kaçırmış. Muğulların içine kaçırmış. Ve eceliyle vefat etmiş. Sonra Medine-i Münevvere'de vefat etmiş. Sa'd ibn-i Havle Mekke'de vefat etmiş. Fakat o mesele çok önemli olduğundan dolayı hicret edenler, Allah için yurtlarını, yuvalarını terk edenler, ilahi kelimetullah için, nam-ı celili nebevinin şehval açması için gittikleri yerden esas geri dönmeme niyetini taşımalılar. Ancak hani şöyle bir şey olabilir, işte Medine'ye gidenler de Onlara demişler ki bazılarına gidin Şam'a yerleşin. Bazılarına demişler ki gidin Bağdat'a yerleşin da yapın. Yani Medine'de kalmamışlar arz ettiğim gibi. 30 bin 40 bin insandan oranın mübarek Merkad'ında, o Merkat, Merkatların sultanı diyeyim, Merkatların en mübareki Bakî-i Gırkat'ta 10 bin sahabeden bahsediyorlar. Onları bulmaktan mümkün değil yani orada. Daha yüksek bir gayeyi gerçekleştirmek için hicret ettikleri yerden başka bir yere de hicret etmişler. Hicret ettik. Kenya'ya gitmişler. Kenya'da vazifelerini yapınca şimdi demişler ki Tanzanya'ya gitmek lazım. Orada vazife yapmışlar, bir süre kalmışlar, bir iki sene. Demişler şimdi Uganda'ya gitmek lazım. Efendim orada bir süre vazife yaptıktan sonra şimdi Avustralya'ya gitmek lazım falan demişler. Yeni Zelanda'ya gitmek lazım. Bunların hepsi hicret olmuş yani. Sahabe-i İkram da böyle yapmış. Ancak hani hicret ettiği yerden yani bir an evvel bu şark hizmeti gibi bazı yerlerde 2 sene, bazı yerlerde de 3 sene, bazı yerlerde 4 sene şu çileli dönemi bitirsem de ben böyle daha rahat başımı dinleyeceğim bir yere tayinim çıksa filan. Var ya memuriyette yani mülkiyede var, adliyede var, askeriyede var, bu emniyet teşkilatında da var. Mahrumiyet yerleri diye. Bir muhacir hicret ederken bu mülahazaları kafasından atması lazım yani. Meseleyi seneye bağlamaması lazım. Belki oradaki hizmetin yeni hizmet zeminlerine göre durumu belirlemesine bağlaması lazım. Şimdilik ben Azerbaycan'a gidiyorum. Belki bir gün benim bu Azerbaycan'da edindiğim tecrübeyi Kırgızistan'da değerlendirmek icap eder. Oraya gitmeye de hazır olmalıyım ben. Orada işimi bitirdikten sonra belki Kazakistan'a gitmeye. Kazaklarla Çinlerin münasebetleri iyi. Ben orada onu da öğrenince Çin'e gitmeye esas. Günümüzün disiplinleri, prensipleri içinde temel esprisine, esprilerine bağlı olarak gitme filan. Şimdi böyle bir hicret mülazasında bir mahsur yok, bir hata yok yani. Oradan oraya gidecek, oradan oraya. Belki bazılarına diyecekler ki sen bunca zaman işte Özbekistan'da, Kırgızistan'da, Kazakistan'da kaldın diyecekler. Çok güzel hizmet ettin. Belki hani Türkiye'de daha büyük hizmetler yapacaksın. İşte bu da yine hizmet adına belki geriye dönüşü olacak. Zannediyorum bu hicretini iptal etmiş sayılmaz yani. O hicretin sevabını elde eder. Nitekim bazıları Mekke-i Mükerreme'de orada bazı vazifeleri deruhti etmişlerdi, derpiş etmişlerdi. Yoksa Mekke halkı sonradan Müslüman oldu. Mekke fethinden sonra Müslüman oldu. O insanların içinde sevk ve idare edecek insanlar olmasaydı ama muhacirini kiramdan ama ansari izam efendilerimizden orada asayiş ve nizam temin edilemezdi yani. Bu mevzuda hani şunu koydu, şunu koydu, şunu koydu, şunu koydu falan diyemiyoruz. Fakat tayin ettiği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela Ebu Mahzure gibi kimseyi müezzin tayin etmesi gibi falan oraya vali tayin etmesi gibi bildiğimiz şahıslarla öyle anlıyoruz ki yani Fütuhat-ı İslamiye veya tarihçilerin ifadesiyle intişar-ı İslam tarihinde gidilen yerlerde orada emniyet ve asayiş temin etmeye matuf birer birliğin tesis edilmesi, birer karargahın kurulması orada yeni ifadesiyle konuşlanmaların olması cereyan ettiği gibi olduğu gibi aynen o dönemde de öyle olmuştur. Bundan sonra da herhalde olacak şey odur. Ama asıl mesele niyettir yani. اِنَّمَا الْاَمَلُ بِالنِّيَاتُ وَاِنَّمَا لِكُنْ لِمْرِي مَانَوَا فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ اِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا اَوْ لَمْ رَأَتِنْ يَنْكِحَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَهَاجَرَ اِلِهِ buyuruyor Efendimiz Buhari'nin ilk hadis-i şerifinde. Hicret ederken niyetin Allah, Allah'ı hoşnut etme, ilahi kelimetullah'ta bulunmak, hicretini mücahede ile taşlandırmak, mücadeleni orada mükemmel temsille taşlandırmak, gittiğin yerde örnek olmak, o niyetle gidiyorsun. Fakat sonra senin başka yerlerde hizmet açısından daha rantablo olabileceğin mülahazası içine doğuyor senin. Veya bir yönüyle o işin içinde bulunan insanların ortak aklın bu mevzuda bir kararı oluyor. İstişare ediyorsun, istişare edecek kimselerle. Onlar diyorlar ki böylesi senin için daha yararlı olur. Seni alıp oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya koyuyorlar. sahabi efendilerimiz de, tabi-i kiram efendilerimiz de hep bu esfiriye bağlı hareket etmiş. Hem hicretin sevabını kazanmışlar, hem mücahedenin sevabını kazanmışlar, hem o mücahedelerini tebliğ-i temsille taşlandırmak suretiyle en mükemmel insanlar olduklarını ortaya koymuş. En mükemmel insan örneği olduklarını ortaya koymuşlar. Anne babanın ya da eş ve çocukların dönüş arzuları hicret beldesinden ayrılmak için yeterli bir mazeret teşkil eder mi? Bir hicret beldesi hangi mazeret ya da niyetlerle terk edilebilir? Estağfurullah. Biraz fıkha taalluk ediyor bu mesele. Biraz ahlaka taalluk ediyor. Meselenin bir yanı. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle beraber cihada iştirak eden bir tanesine annen baban var mı diyor Efendimiz. İhtimal biliyor onu. Efendimizin bilgisi mevzunda ihtimal tabirini kullanmakta saygısızlık. Benden o kadar saygısızlık sizi rahatsız etmesin. Yoksa öyle dememek lazım. Allah'ın bildirmesiyle o bilir aynı zamanda. Ona buyuruyor ki o zata, sen dün annen baban için cihad et diyor yani. Meselenin arka planında görülen şey şudur yani. O annenin, o babanın başka bakacağı, göreceği kimse olmadığından dolayı Allah hakkından sonra anne baba hakkı geliyor. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ اِلَّا اِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Kur'an-ı Kerim değişik yerlerde وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ, İnsanoğluna anne ve babasının tavsiyede bulunduk diyor. Farklı yerlerde, farklı versiyonlarıyla mübarek beyanatı Kur'aniye bu mevzuda çok ciddi taşitat yapıyor. Çok önemli bir hak. Ama o anne babaya bakacak birisi varsa, o çocuk onlar da inanmışlarsa, Allah'a peygambere inanmışlarsa zaten problem çıkarmazlar. Hani birisinin babasının dediği gibi, git oğlum burada iki göz bakıyor, burada bir sürü göz bakıyor. İnanmışlarsa. Ancak bir yönüyle gönüllerini almak onların ayrılırken yani. İnşallah yine geleceğim ben. Sizi habersiz bırakmayacağım. Sizi ziyaret edeceğim. Belki size yollar el verirse, yollar eman verirse inşallah siz de gelir ziyaret edersiniz diyerek onların gönüllerini alma, o hicrete, o mücadeleye zannediyorum ayrı bir derinlik kazandırır. Onların gönüllerini de alma. Yoksa onların her dediğine meseleyi bağlı götürürseniz ne hicret olabilir, ne de mücadele olabilir, ne de temsil olabilir, ne de tebliğ olabilir. İşte yine biraz evvelki mülazaya meseleyi bağlayarak diyebilirsiniz. O Ansar-ı Kiram efendilerimiz, Muhacir-i Fikam efendilerimiz, anneleri babaları yok muydu onların, yakınları yok muydu? Sıla-i Rahim münasebetiyle irtibatlar olan kimseler yok muydu? Vardı ama fakat her birisi bir yerde şehit düştü yani. Kimisi Kıbrıs'ta, kimisi Anadolu'da, kimisi Doğu Anadolu'da, kimisi Orta Asya'da, evet Orta Asya'da var. Onlar çünkü hicretin 50. senesinde Çin Seddi'ne gitti, ulaştılar Müslümanlar. Horasan 80. senede fethedildi hicretin demek. Yani 70 yaşındaki insanlar gittiler oraya. Oldu. Ve bunların çoğu geriye dönmedi. Çoğu gittikleri yerde emr-i bil maruf, nehyan-ı münker, irşat ve tebliğde bulundular. Onların bu meseleyi anlamamaları, Kur'an'ın o mevzudaki emrini anlamamaları düşünülemez. Fakat arz ettiğim gibi onların gönüllerini alarak, onları hoşnut ederek bir gönüyle ve elinizden geliyorsa sık sık ziyaret ederek sıla-i rahimde bulunarak onları hoşnut etmek ile beraber hicretinizi ve mücadelenizi gerçekleştirirseniz işi daha farklı şekilde taşlandırmış, derinleştirmiş, anlamlaştırmış olursunuz. Allah'ın izni inayetiyle. Gittikleri yerlerde oranın şartlarına, konjonktüre göre müesseleşmeler oluyor yani, okullar oluyor. Bir yönüyle belki onların başında bir müdür oluyor, okulların başında bir genel müdür oluyor. Bakan insanlar oluyor en azından, o okullara bakan, finanse eden insanlar oluyor. Sistem değişik yerlerde çok farklı olarak yürüyor. O insanlar aynı zamanda yönetimde bulunuyorlar, aynı zamanda mütevelli gibi oluyorlar. Bunlar bir insan bir yerde biraz bayatlamışsa böyle, kıvamını kaybetmişse, renk ve deseninde kayıplar varsa, solmuşsa azıcık, artık orada bir şey ifade edemiyorsa, bir başka yere gönderebilecekleri gibi eski vatanına da gönderebilirler. Yani siz biraz da orada hizmet edin falan diyebilirler. Değiştirebilirler. Aslında yani benim gücüm yetse ben herkesi belli bir süreden sonra, yani bir kısım test sistemleri de geliştirerek, yani dün bunun aksiyonu şuydu, kıvamı şuydu böyle, bu iş için bir kısım kriterler vaz ederim. Bu kriterlere göre bu kendi şeyini, trendini yükseltiyor mu, yoksa olduğu yerde mi duruyor, olduğu yerde mi sayıyor? Ve buna göre insanların yerlerini değiştiririm ben. Bir yerde edindik, yani hani bir söz sahibi olsam ben, bu mevzuda mülazım, kale alınan bir insan olsam, ben şahsen böyle yaparım. Bir yerde böyle çok kalınca, bayatlayınca orada, aşkı heyecanı sönünce, böyle çevresiyle ülfete, ünsiyete girince, yuvanın yumuşaklığı filan, çoluk çocuğun letafeti, ailenin letafeti filan, böyle bunlara takılıp kalınca, zannediyorum çok fazla aktivite de ortaya koyamayabilir bunu. Orada elde ettiği tecrübeleri bir başka yerde daha mükemmel şekilde değerlendirmek için yer değiştirme hizmette makuliyetin ifadesidir. Evet, burada dün başka bir münasebetle arz ettim aslında. İnsanların hepsini iradelerini son kertesine kadar kullanacak şekilde meşgul etmek lazım. Kokuşmaya karşı en önemli, en faydalı reçete budur yani. Yoksa öbür türlü herkes için olmasa bile insanların çoğu için bir yerde uzun zaman kalınca kokuşma söz konusudur. Aktivite kaybı, kıvam kaybı söz konusudur. Mutlaka herkese iş bulup onların ölesiye gayret etmelerini sağlamak lazım. Kabiliyetlerine göre, istatlarına göre. Halide bir çeşit iş verilir. Ali'ye bir çeşit iş verilir radiyallahu anhuma. Ayşe validemize bir çeşit vazife verilir. Ümmü Seleme validemize bir çeşit vazife verilir. Hazreti Hasan efendimize bir çeşit vazife verilir. Hüseyin efendimize bir çeşit vazife verilir. Ve bunların hepsi kabiliyetlerine, istidatlarına göre, durumlarına göre, hatta tevarüs ettikleri krediye göre, yani tevarüs ettikleri krediye göre değişik vazifelerde tavzif edilebilir bunu. Buradaki o yönetim kurulu, o mütevelli veya genel müdürleri varsa kimse onlar, veya Türkiye'den giderken kime dayanarak, hangi finansöre dayanarak gitmişlerse onlarla istişare ederek bu mevzuda her zaman değişiklikler yapabilirler. Yoksa bir insan hiçbir zaman kendisini gittiği yerde bağışlayan yerli kaya zannetmemeli. Ben artık burada yerliyim, beni kimse buradan söküp atamaz dememeli. Bir emanetçi gibi orada bulunmalı, hizmetini yapmalı ve her zaman mütevellinin gözünün içinde gözü olmalı. Acaba şimdi bana diyecekleri bir şey var mı bu mevzuda? Yapacağım başka şey var mı? Hatta nazı, sözü geçerli olan birine de sorabilir bu mevzuda. Ben şu kadar zamandır Kaliforniya'da bulunuyorum acaba. Şunları yapmaya çalıştım. Bazılarını yaptım, bazılarını yapamadım. Bazı hususlarda becerili oldum, bazı hususlarda becerili olamadım. Acaba benim rantabl olabileceğim başka bir yer düşünülür mü acaba? Sizin fikriniz nedir bu mevzuda? Gelip Ümit Hoca'ya sormalılar. Necdet Hoca'ya, İsmail Hoca'ya sormalılar. Ona göre, kendilerine göre yeni muhacirler belirlemeliler, hicret etmeliler. Her zaman canlı olmalılar, ölecekleri ana kadar. Müslüman için emeklilik söz konusu değildir. Emekli olan Müslümanlıktan çıkmış değildir. Emeklilik söz konusu değildir. Değişik vesilelerle arz ettiğim gibi, Hüsrev Hoca, Yaşar Hoca'dan dinlemiştim bir iki defa. Son dönemin en önemli İstanbul'da Teftezani'nin tavziğinde 30 mu dedi, unuttum ben, 40 mı icazet vermiş adam. Evet, ben siz, bizim şeylerde teoloji mekteplerinde onu baştan sona bir tane okumuş akademisyen tahmin etmiyorum. 30 defa mı 40 defa mı icazet vermiş. Arnavut bir hoca, püştonlu bir adam. Yaşar Hoca'dan dinlediğim şeyler. Evet, istersen sizi dinlendirmek için biraz ondan bahsedeyim, bahsetmişimdir. Evet. Bir gün evine gittik. Hoca evinde ders okutuyor bize. Gittik, kazanlar, ocak yanıyor, kazanların içinde su kaynıyor. Bir de tabut, teneşir, duvara dayalı olmaz mı? İçeriye girdik, hiçbir şey yokmuş gibi hoca dersini okuttu bize. Bakın, yüreğe bakın. Sonra dersi, hiçbir şey yokmuş gibi, hiç anlayamadık. Sonra çıkarken, hocam bu tabut, teneşir ne? Dedi, siz de biliyorsunuz ya, benim edebiyat fakültesine devam eden kızım vardı, o gece vefat etti. Evet, bu kadar vazifesinde fani olmuş bir insan. Fakat bakın hayatını nasıl noktalıyor. Hasta yatakta yatıyor. Hala kitabı eliyle tutuyor böyle. Dedik ki hocam dinlenseniz bir daha artık bu dersi bıraksanız. Hayır, ısrar ediyor. 50 kitabı tutacak kadar değil. Bir an geldi ki kitap elinden kaydı, aşağıya düştü. Ellerini açtı, ya Rabbi dedi. Artık dayanamıyorum dedi. Onun için bırakıyorum. Yoksa öleceğim ana kadar vazifem buydu benim. İşte bir Müslüman, gerçek bir Müslüman felsefesi. Gerçek bir Müslüman düşüncesi. Hakiki bir Müslüman düşüncesi. Vefat edeceği ana kadar yani. Acaba böyle sağ yanıma vefat etsem ben Müslümanlık bundan ne kazanır? Sol yanıma vefat edince iki şey kazanırsa şayet. Yahu ben hele bir şöyle bir sol yanıma çevirin falan diyecek kadar o mevzuda o mesele kilitli olmalı. Kopmayacak şekilde kilitli olmalı. Hatta dünyada yaşamayı dinime bir şey yapıyorsam, bir şey kazandırıyorsam yaşamamın anlamı vardır. Yok, dinim benim hareketlerimden, aksiyonumdan bir şey kazanmıyorsa bence yaşamamın da bir anlamı yoktur, manası yoktur diyecek kadar o mevzuda adanmışlık içinde meseleyi götürmek lazım. Evet, dedim ki Müslüman için emeklilik meselesi söz konusu değildir. Hayatının sonuna kadar oradan oraya koşturup durmalı. Oradan oraya koşturup durmalı. Duayenler bu mevzuda tecrübelerini arkadan gelen nesillere emanet etmeliler. Dolayısıyla bir yönüyle belki onların o mevzudaki şeylerine, belki aksiyonlarına bir güç kaynağı, bir dinamo olmalılar. Yeniden aynı şeyleri onların da tecrübe etmesi şeyin zaman israfına girmelerine meydan vermemeliler. Kendi tecrübelerini onlara aktarmalılar. Onlardan öyle istifade edilmeli. Gençlerden de gençlik enerjisi, gençlik dinamizmi değerlendirerek onlardan da öyle istifade edilmeli. Allah'ın izni inayetiyle hiç durmadan sağdan sola koşmalı. Ve bu mevzuda ortak akıl, mütevelli kimse, sazı sözü geçen kimse şayet, o bence tasarruftan geri durmamalı yani. Falan falan yerde biraz eskidi, bayatladı. O eski yüz, o eski halle burada artık kendinden beklenen fonksiyonu eda edecek gibi görünmüyor. Evet. Onu başka bir yerde değerlendirmek üzere New York'tan bu Florida'ya gitsin, Florida'dan Chicago'ya gitsin, Chicago'dan Boston'a gitsin, Boston'dan Kaliforniya'ya gitsin, Kaliforniya'dan da nereye gidecekse oraya gitsin. Hicrete karşı direnme esas gitmeme yani. Gidecekken gitmeme meselesi, onu da tasvip etmemek lazım. Suizan etmemeli, niye durdukları yerde duruyorlar diye suizan etmemeli, fakat tasvip de etmemeli. İnsanlar her zaman hicrete açık bulunmalılar. Bu dediğiniz şey hadis-i şeriflerde var. Sahabe-i kiram efendilerimizin genel mülahazaları da öyleydi. Zaten başta ilk sorunuzda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ım ashabımın hicretini tamamla demesi de onu gösteriyor yani. Yeniden vatanlarına, eski yuvalarına dönme mevzu. Hep onu hayal ediyorlarsa insanlar bence bulundukları yerde vazifelerini tamamen yapamazlar. Yani bir an evvel bu faslı kapasak da gitmemiz gerekli olan yere gitsek mülahazasıyla yaşarlar. Dolayısıyla niyetlerini kirletirler bunlar. Allah'la münasebetlerini de bence onu da kirletirler diyeyim. Evet, yani dünyanın her yerini tohum ekilecek toprağı mümbit, bir arazi gibi görmek lazım. Hep böyle oturup kalkmalı ve demeli ki acaba tohum saçmadığımız neresi kaldı? Onların bizim dönemimizde rüşeyme yürümeleri, başa yürümeleri mümkün olmayabilir, söz konusu olmayabilir. Fakat biz dünyada niyetimiz olmalı, himmet hali tutulmalı. Şu yeryüzünde elefend etmediğimiz yer kalmamalı. Çünkü bizim bir farklılığımız var. Farklılığımız nefsimiz adına farklı olmama. Ama Efendimiz'e nispeten bir farklılığımız var sallallahu aleyhi ve sellem. Madem o güneşin doğup battığı her yere benim adım ulaşacaktır diyor, bize bir hedef gösteriyor. Öyleyse buzullara bile tohum saçmalı. İnsan yoksa orada penguanlar alırlar onu. Alabalıklar alırlar, orada alabalık olur mu? Balineler alırlar onu, canavar balineler var oralarda. Evet, bence dünyanın her yerine tohum saçmaya kararlı olmalı. Sen tohumu saç git, onu kim hasat ederse etsin, kim biçerse biçsin, kim harmana getirirse getirsin, kim döverse dövsün, kim değirmene götürürse götürsün, kim öğütürse öğütsün, evet, senin defter hasenatına sürekli es-sebebükel fail fehvasınca hep sevap bakacaktır. İlle de neticeyi senin görmen, nebdeden müntahaya her şeyin senin elinde olmasını istemen, bu biraz iddia olur. Efendimiz gibi sallallahu aleyhi ve sellem nur efşan bizzat, elinde nur efşan bir beyan, sahabe-i kiram gibi nur efşan bir topluluk. Fakat her şey onun zamanında tamam olmadı yani. O Efendimiz'den sonra sallallahu aleyhi ve sellem o sadık verese diyelim, verese-i enbiya Ridvanullahi Teala Ali Mecmein Hazeratı, onlar çok önemli bir mirası emanet olarak aldıklarının farkında olmasalardı, onu bir hakkın temsil etmeselerdi, bu iş tamam olmazdı yani. Onun için nice böyle çalımlı hizmetlere başlamalar vardır ki sonra bir kısım miras yedilerin elinde olduğu yerde kalmıştır. Üst üste kırılmalar yaşanmıştır. Evet, bu. Onlar kendi dönemlerinde o günün şartlarına göre, ki çok aşkın bir şeydir o, atın, katırın sırtında, devenin sırtında sizin bir saatte gideceğiniz yeri 2 ayda gidiyorlar. Ulaştıkları yerlere bakacak olursanız insan takatını, insan gücünü aşan şeyler yapmışlardır. Günümüzde telekomünikasyon da öyle. Muhabere muvasala imkanları, küreselleşen bir dünya. Hemen burada bir şey yapıyorsun, internet ne bilmem, değişik teknolojiler, televizyonlarla, radyolarla filan ta Afrika'nın güneyine ulaşabiliyorsunuz. Bu imkanlar onların elinde olsaydı zannediyorum gökteki ifritlere bile anlatırlardı dini, diyaneti. Evet, bu. Müminler bu aşkı heyecanla yaşamalı. O meseleyi duyurmadıkları bir insan kalmamalı bence. Yani ne olur? Kimisi inanır, kimisi sempatizan olur, kimisi taraftar olur, kimisi de İslam'ın vaat ettiği sulhu sükun, ya o zaten dünyanın beklediği de buydu falan derler. Allah'ın inayetiyle. Allahümme a'inna ala zikrike ve şükrike ve hüsnü ibadetik. Allahümme inna nes'elükel hüda ve tuka ve afafe ve gina. Allahümme ali kelimetallah ve kelimetel hak ve dinel İslam. Fi kulli enhayil alem ve fi kulli nevahil hayat. Ve istakdimna fi hâzâ şe'n. Ve za'lenel vudde beyne ibadike fi semâi vel ardı. واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المتقين الورعين الزاهدين المقربين الرادين المرضيين المهاجرين المجاهدين في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.